سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، نہ پھر بازار یاد ہے بار میں یوں ننگے سر جاتے، سکینہ نے کہا نے کہا رو کہ ہم بھی کاش مر جاتے، میں اپنا نام بھی گنا مائے محضے میں لکھ پاتی، کہیں سے بھی چٹکنے کی نرو میں بکھر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، تڑپ کر کہتی تھی بالی سکینہ اے میرے بابا، بیاں میں کر نہیں سکتی جو اس دم حال ہے میرا، تم آ جاتے تو میرے جسم جا کے زخم بھر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، سوانے زے پہ ہے سورج بتا کیسے اماں ملتی، خدا کے دی تجھے کیسے حیات جاودا ملتی، جو ہم بھی تیر تلوار ہے بھالو سے ڈر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، نگاہوں پہ بھی پابندی ہے کہ جائے نہ دریا پہ، بڑا چاکیا جام شہادت پی لیا صغیر، وگر نہ شام تک کس تھے تم تش نہ جگر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، سکینہ نے کہا رو کر کہ ہم بھی کاش مر جاتے، نہ دنیا میں کہیں اسلام کا نام و نشان رہتا، کسے کہتے ہیں حق باطل کسے یہ کون سمجھا، جاتے سکینہ کارو کہ ہم بھی کاش مر جاتے سکینہ کارو کہ ہم بھی کاش مر جاتے ارادہ بھی لڑائی کا اگر شبیر کہہ لیتے جو لالچ میں یہاں آئے ہیں کی سے مال و زہ لیتے کہاں پھر اپنے پہنچ کے شامی اپنے گھر جاتے سکینہ کارو کہ ہم بھی کاش مر جاتے سکینہ کارو کہ ہم بھی کاش مر جاتے میرے ہم منہ کو گر اس نے وغا بابا سے مل جاتا یہ ممکن ہی نہ تھا نزدیک خیموں کے کوئی آتا جہاں جانے کا دیتے حکم ہم ان کو ادھر جاتے کارو کہ ہم بھی کاش مر جاتے سکینہ کارو کہ ہم بھی کاش مر جاتے نہ چنتی میرے کانوں سے کبھی بھی بالیاں نہ سنتا کوئی دنیا میں کبھی بھی سسکیاں میری نہ ہم شیری کے گئے اپنے ہی خون میں تر بتر جاتے سکینہ کارو کارو کہ ہم بھی کاش مر جاتے صدا دیتی رہی امم کو دوران سفر آصف نہ آئے لوٹ کے عباس دریا سے مگر ٹارشی جو مقتل میں ٹھہر جاتے سکینہ کارو کہ ہم بھی کاش مر جاتے سکینہ